Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 11 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem setmana, encetem dia, encetem aquest dilluns, dia 11 d'abril de 2011. Quan passen 6 minuts de les 8 del matí. Encetem la setmana prèvia a la Setmana Santa. Segurament divendres molts dels nostres oients agafaran vacances, nosaltres no. Nosaltres encara la pròxima setmana treballarem. I dia post. Dia post consulta popular a Barcelona. I és que el 91% dels votants de Barcelona, ahir a la consulta sobre la independència, va votar sí durant la consulta, que va obtenir una participació del 21,37%. Unes 257.000 persones aproximadament es va superar. Amb escreix el 10% que s'havien marcat els organitzadors per aconseguir l'èxit. La jornada va qüestionar la coherència de Convergència i Unió, donat que, tot i que bona part dels seus líders van emetre el seu vot a favor de la secessió, la federació s'abstindrà dimecres al Parlament quan es discuteixi la declaració d'independència promoguda per Solidaritat. Durant el referèndum hi va haver incidents poc destacables, com un error informàtic que va impedir votar a primera hora, durant 10 minuts, a la Rambla de Santa Mònica. Al mateix punt, un home va amenaçar amb una navalla uns voluntaris per un agent de seguretat el va aturar. A més, una desena de falangistes va extendre una pancarta amb el lema «La independència és una ruïna» davant de la seu de Barcelona Decideix, la plataforma que l'organitzava. El que queda clar amb aquesta consulta, que supera amb escreix, a més, per exemple, els resultats obtinguts amb la consulta de la Diagonal de l'Ajuntament de Barcelona, que va obtenir un 12% escàs de participació, amb un 21% dels barcelonins que vota la consulta i que ho fa majoritàriament a favor de la independència amb un sí, és que hi ha un moviment social cada vegada creixent que és favorable a aquesta opció. Encetem així aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en què tindrem, ara d'aquí uns minuts, a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després ens acompanyaran el Marc Gómez Silvestre i la Laura Pou amb el Top 5. Tindrem també a la Vanessa Leiva, avui per telèfon, amb el Música Lliure. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. I avui tenim convidats a l'estudi. Els actors de Tratamiento de Show ens presentaran el seu show de monòlegs. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Ens atem amb l'Angie aquest repàs diari de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui en un 11 d'abril del 1919. L'Organització Internacional del Treball. Aquest organisme de cooperació internacional va ser fundat durant les negociacions de la Conferència de Pau de Versalles a la fi de la Primera Guerra Mundial. A les negociacions van intervenir-hi els governs, els sindicats i la patronal i es van prendre com a base l'Associació Internacional per a la Protecció Legal dels Treballadors, fundada a Basilea el 1901. L'OIT es va organitzar amb un govern tripartit i entre el 1919 i el 1921 va sancionar 16 convenis internacionals de treball i 18 recomanacions. El 1946 es va adherir a les Nacions Unides i va ser el primer organisme especialitzat de l'organització. Viatgem ara fins a l'11 d'abril del 1713. Signat a Utrecht, als Països Baixos, el conveni que posava fi a la Guerra de Successió Espanyola. El tractat no va respectar la qüestió de les Constitucions de Catalunya, cosa que va donar peu a l'anomenat Cas dels Catalans. Va passar un dia com avui del 1814. Napoleó Bonaparte, abandonat pels seus generals i per la seva família, abdica a Fontainebleau, a favor del seu fill, Lluís, de 3 anys, abans d'anar cap a l'exili de l'illa d'Elba. Continuem viatjant en el temps fins a l'11 d'abril del 1904. Inaugurada oficialment la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, entitat creada a iniciativa de la patronal en un intent de millorar la vida dels treballadors. I per últim va passar un dia com avui, del 1979. Derrocat a Uganda, el dictador Idi Amin. Arriba ara el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Hem de felicitar a Ethel Kennedy, viuda de Bob Kennedy, que avui acompleix 83 anys. També felicitem a Guy Verhofstadt, eurodiputat de 58. Àlex Corretja, extenista, avui acompleix 37. Lisa Stanfield, cantant, en fa 45. Estanislau Torres, escriptor, 45. L'actor... 85. Ai, 85, perdó. De sobte d'un allò... De sobte li hem tret 40 anys de sobre. Si és bueno, que està jove. És sí, que està jove. Sí. Es manté. I aquí li fem una mena de reivindicació a la seva... I tant, li acaba de fer un lifting radiofònic. Total, sí, sí. Doncs seguim i hem de felicitar també a Joel Grey, actor de 79 anys. I finalment, Joss Stone, cantant de 24. Perfecte, doncs els felicitem a tots ells i demà t'esperem amb més. Bueno, abans de tot, hauríem de felicitar... Ja m'ho volia saltar. No, això s'ha de dir. Com no, el nostre millor director d'aquí del programa. El millor director perquè és l'únic que hi ha. Bueno, evidentment. No, però t'hem de felicitar. Sí, sí, i, bueno. avui faig anys també. Després que... et cantarem per aquí darrere una mica... No et volíem fer aquí en directe per no posar-te vermell. Però... Molt bé, perfecte. En directe no. I, per cert, curiositat, el Happy Birthday to You no es pot utilitzar. Té drets d'autor. Oh. Si utilitzem el Happy Birthday to You, ens cobren. Ui. Així que ho sabeu a casa, eh? Millor aleshores després, si ho fem. Busqueu un altre anys i anys per molts anys, per exemple, que és més apropiat. No ens cobraran. Doncs, Angie Morales, moltíssimes gràcies. Passa molt bon dia i, bueno... Tothom t'estarà felicitant. Sí. Perfecte, fins demà. Adeu. Anem al cine a veure Rio? I tant, tia. Però aquesta pel·li l'hem de veure als Full HD del Centre Esplau. Per què aquests cinemes i no els de sempre? No estàs al dia. Aquests cines són una canya. Si una pel·li és Full HD, com Rio, en aquesta sala no la veus, la vius. Són els millors cines del país. Molt bé, nen, convençuda. Ja compro ja les entrades. Com es diu la web? Com vols que es digui? Elsmillorscines.com. Yeah. Gairebé un quart de 9 del matí. I avui el tenim a ell sol, davant del micròfon. Molt bon dia, Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia. Crec que tinc una mica de por, David? Una mica de por? Sense Laura Pou això no és el mateix. Ja, és el que passa. No sé, que no la tenim. La tenim bueno. Malaltona. Quasi aquí, què passa? No, no hi és. Saps què passa? T'està preparant el pastís. Ah. Sí, David. Ostres, però això havia de ser sorpresa, no? M'imagino, dic jo. Saps que sóc especialista en desgarrar-ho tot? Sí. Ai, mira, i estava... Em diràs, què fas amb el mòbil, Marc? Sí. Doncs buscar on és Armènia. Armènia? Que no ho tenia jo gaire clar. De fet, segueixo tenint-ho clar. Al costat de Geòrgia. Ui. Jo això m'ho sé, per la senyora. Ui. Doncs és la senyora, és la senyora de la que et vinc a parlar en el número 5. De la qual jo sóc autèntic fan. La senyora que deixa internet sense internet a un poble sencer? A un poble, no. Un poble. Sí, bueno, un poble de 3 milions d'habitants. Està bé, no? Està bé. Jo sóc un autèntic fan. Segur que no hi ha cap hacker que aconsegueixi això. I una senyora ni de 75 fàcil. Anys, ni tan fàcil. Perquè ho expliquem. Sí. Pel que jo he entès, buscava ferralla per omplir un carret, sí, i va punxar on no havia. Va trobar un cable allà entre uns matolls, va dir, mira, un cable de coure. Això ho paguen bé. Això ho paguen bé. I resulta que va desconnectar el país. El està país veí, bé, per cert. El país veí. Sí, va desconnectar el país veí. Ella és de Geòrgia i va desconnectar Armènia. Va desconnectar-ho de la xarxa, va desconnectar tot el país d'internet. Que això havia de ser el top 5 del millor, però la Laura ho ha posat com el pitjor. El pitjor. Perquè avui ha tocat a ella. Diu, avui faig la feina jo, cari. I dic, bueno, molt bé. Doncs això, el 5 del pitjor és aquest succés a Armènia. Mira, ho sento molt, però jo l'hagués posat el millor de la setmana, perquè jo també. Res millor no ha passat. Ho trobo molt graciós. Està molt bé, jo ho trobo molt divertit. De fet, te la vam robar tu, aquesta notícia, crec, del Facebook. Sí, però bé, se acepta. Sí, bueno, nos genera los contenidos, ¿eh? No vayáis a pensar que aquí vamos robando información. No. Él rige esta sección. Doncs t'explico. I el 4... El 4. Hi ha un senyor que a mi em resulta una mica pesat. Si et dic Salvador Sostres... Sí, Salvador Sostres. Mira, t'explico, tu saps qui és, sí. Potser molta de l'audiència no, però a partir d'avui sí. És un escriptor i periodista que treballava al diari Avui, ara treballa al Mundo. I què passa? Ha dit coses tan grans com ha insinuat que Montilla, el president Montilla, ja no, té síndrome de Down, sí? Tela. Ah. Tela. O que Mònica Terribas és una poca vergonya, una pèssima professional i pitjor persona. Ostres. Qui és un poca vergonya és ell, en realitat. Doncs sí, perquè, a més... I un maleducat. A nivell professional em consta que és una autèntica professional. I a sí, nivell no, personal no em consta que és molt bona persona. Molt bona persona, segur. Sí. I ho tinc claríssim, també. Qui ha dit ara? Ai. Bé, ha dit, ha escrit El Mundo... Justificant un assassinat, diu, un chico normal de 21 años que está enamorado de su novia embarazada, es normal que pierda el corazón y la cabeza, el sentido y el mundo de vista, si un día llega sobretot a casa... Sobretot el mundo. Sí. Que pierda el mundo de vista. Havia d'estallar la paraula clau. Si un día llega a casa y su chica le dice que le va a dejar y que además el bebé que espera no es suyo, normal que la mate. Sí, normalíssim. Normal. Escolta, és molt normal. Sí. El dia que vingueu i feu una secció que no m'agradi, em carrego els col·laboradors directament i ja està. Escolta, és, que és, això, molt normal. És que és això. Mira, no tenim por perquè sabem que el que fem t'agrada. Exacte. Però tan fàcil com això, eh? Superjustificable, sí, senyor Sostres. Sí. De veritat, hi ha gent que en aquesta professió tenim un problema. Que no està especialment regulada i hi ha gent que s'hauria de tenir una llicència per poder fer ràdio, per poder escriure en diaris i a determinades persones se li hauria de poder retirar. O tallar-li les mans. També, una altra. Però sempre li quedaria la boca. És un problema. Sí, agrapes. Agrapes, exacte. No, anava a dir, no és el pitjor que ha passat. De fet, és molt fort i molt greu que hi hagi un senyor d'aquestes característiques en un mitjà tan plural com El Mundo. Sí. Pluralíssim. Pluralíssim. Un d'aquells mitjans que arriba des de Madrid un titular ja escrit i li diuen al redactor de Barcelona, ara m'has d'omplir això. Això són rumors, això són rumors. Sí, sí, què va, rumors. Què ai, com sou els catalufos aquests, votant aquí pel dia 10 i aquestes coses. Ai, ai, ai, sí, és veritat. Vas votar, tu? I tant. Jo no. Jo sí. Jo no, perquè no, no. Mira que la tenia baix de casa, just, la cosa aquella. N'hi havia tot arreu. Sí, sí, sí, sí. Feies una passa i tenies una taula. Però això quan legal era? De l'1 al 10? De l'1 al 10, legal, legal. Legal un 10. Legal, no, bueno. No. No era vinculant. No, no vinculant. No és però... vinculant. Ah, no, se'm va semblar molt raro. No, a veure, legal era perquè hi havia permisos clar, per fer-ho. Clar, clar, clar. Però no és vinculant, clar. És el que té. És el que passa. I que ha sortit. Ha sortit que sí, evidentment. Un 90 i llarg per cent ha dit que sí. Hauria d'haver votat, aleshores. Un 20% de participació, ja està molt bé, bueno, tenint en compte que és no vinculant i que, a més, supera, per exemple, el 12% que va obtenir la consulta per la Diagonal. Clar. Home, és que la Diagonal no porta tanta tela com això, jo crec. Que és un tema que mou aquest món, com a mínim aquest país. Sí, i tant. Com a mínim aquest país. I és el que fa retroalimentar doncs, les notícies cada dia. Perquè sense això, què hi ha, els informatius? Res. Successos. Sí. I estem cansats dels successos, evidentment. Ai, el número 3, una de successos, però aquest cop laborals. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sí. La sentència del Tribunal Suprem, sí, sí, declara nul un acomiadament a un membre de Mercadona. Ah? Això està bé. Això està bé. Sí? Perquè què no saps per què... L'havien fet fora per estar de baixa. Per... Ah, sí, sí, sí, el viejo truco. Sí, el sí, viejo sí. Truco? Sí, agafen la baixa i llavors l'acomiaden. Jo em conec, em conec casos d'aquests. Doncs ja està. Li ha l'endit a Mercadona que ha fet molt malament i que li faran pam-pam al cul, al senyor Mercadona. Doncs més casos d'aquests n'hi hauria d'haver, més sentències d'aquest tipus. I que se sentin més, que això no s'ha sentit gaire. Sí, sí, sí, exacte, exacte. Ai, en fi, en fi. Bé, mira, fins i tot mitjans de comunicació ho fan, això, eh? Hi va haver el cas de Comràdio i Esther Sardans, que aprofitant la baixa per maternitat, la van acomiadar. Ara no pots quedar ni embarassada? No, sembla que no. Ah, molt bé. Sí, sí, sí. Coses d'aquestes curioses. Futur de Catalunya. Sí, exacte. Aquest és el futur. La no natalitat. Natalitat zero. Doncs, David... Anem amb el jo pitjor del patint. Pitjor. No, és el 2 encara. Ah, és el 2 encara. Però és que estic patint. Per perquè... què? Perquè... Quins polítics tenim? Eh? Tu et fies dels polítics que tenim? No gaire. És que les llistes del 22M doncs tenen més de 100 imputats en casos de corrupció. Ah! Quants d'ells són de València? Doncs la majoria. La majoria. Andalusia i València encapçalen les llistes. Sí, sí. Sí, tu sabies que Canal 9 té un dèficit de 9.000 milions d'euros? Bé, com totes les autonòmiques tenen dèficit, però clar, no sabia fins però a quin punt. Però 9.000 milions d'euros? No sí. Són molts diners? Sí, home, després, clar, passen aquestes coses que tenen a una Isabel San Sebastián que fa un programa a Canal 9 de València, com a sí, presentadora. No sé qui és, però és... que guapa que és. Sí, i curiosament, aquesta noia és presentadora d'un programa de ràdio a Ràdio Intereconomia, del programa La Espuela. Li cedien gratuïtament estudi de ràdio. Ah, clar. Alerta. Li cedien a una emissora privada un estudi de ràdio de manera gratuïta amb un tècnic, totes les instal·lacions tècniques, perquè pogués fer des de València el programa que fa habitualment des de Madrid, des dels estudis de centrals d'Intereconomia. Ah, heavy. Clar, així normal que anem acumulant dèficits. Ai, aquest país funciona tan bé. Estic tan content de ser espanyol, però sobretot europeu. Posa'm la cortineta, va. Sí. El top baix de la setmana. No, no, no, no. Tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. I vull ser europeu, David, perquè... I m'agrada, estic molt orgullós i molt content perquè tenim uns eurodiputats que són una cucada. Home, els eurodiputats, què sí, dir dels eurodiputats? Sí, sí, és per fer-li a tots un petonet al cul. Com a mínim. Com a mínim. Perquè, clar, mesures d'austeritat per a Europa, però no per ells. Clar. Sí, sí, sí, és el que té. Escolta, diuen allò de que el que parte y reparte se lleva sí, la mejor parte. Parte. Sí, sí, sí, aquest és un tros ben gros, a més. Sí, sí, sí. Perquè, vull dir, està bé, està bé. Hi ha eurodiputats, de segons quins països que pacten amb la companyia aèria el facturar classe turista sí. i donar-los l'opció de viatjar en primera classe. Mm, sí. Que dius, això bé. Està bé. Bé. Escolta, mira, això ja és una deferència de les companyies aèries. És cosa en això seva. No entrem, exacte. Sí, després els controladors no van a controlar... No. I l'hem liada. Però bueno, és un altre tema. Però clar, n'hi ha que no. Que volen facturar classe, primera classe. Si I no, tant. És que no vaig. No vaig. No vamos no vaig. A ir con la plebe. Ara m'enfado i no vaig, saps? I impossible, això de congelar els sous l'any que ve. No volen congelar-los. No. Escolta, unes persones que tenen cobren unes dietes diàries, les dietes aquelles per mantenir-se un dia, 300 euros... Què mengen? Per dietes diàries... Què mengen? No ho sé, jo no ho sé, però amb 300 euros hi ha famílies que estan actualment tot un mes. I els hauria de caure la cara de vergonya. Mira. I a més, aquí en el nostre país hi ha hagut molts eurodiputats que, excepte els catalans, molts dels catalans, Convergència i Unió, Iniciativa, fins i tot una de les del PP, van votar que no, van votar que sí, perdó, a l'esmena per fer-ho, però la resta, PSOE, PP, van votar en contra de fer aquesta modificació. I ara el PSOE, doncs, a posterior, ha fet una modificació del vot, veient tot l'enrenou que s'havia fet. És que s'ha de ser tonta. Però, sincerament, són persones que ja tenen uns sous que superen els 6.000 euros mensuals. Estan acostumats, clar, estan acostumats a aquest ritme de vida. Jo no sabria decidir que tenen uns sous o uns ous. Aquí has estat molt bé. Sí. Aquí t'he vist de titular del món. M'has vist de titular del món, sí. O de la Razón. Entens, sempre l'entens. Sí. És que és el jefe, li hem de dir això, perquè si no... Si no, de fenestrats. Sí, ja està. Ens immola. Apa! Anem pel millor i així. Anem al millor de la setmana, bon exacte. De boca. El número 5, el millor no és, però sí el número 5 del millor. Carmen Machi regressarà ahir de la pròxima temporada. Sí, és veritat. Que maco. És veritat. Ahir, de moment, va tornar una companya seva, que al final va resultar, no sé, la seva companya de cel·la. Sí. Però va estar bé, eh? Cada cop em fan riure més a mi aquests capítols d'Aida. A tu no et fan molta gràcia? No, jo, no la veig. És que no la miro. Ah, estaves veient ben del pla. No, Fringe. No. Estava mirant Fringe. Ah, a TV3 i TV3 HD. Bé, TV3 HD encara no en tinc. David, doncs mira, ja saps, des d'aquí demana el teu regal. Ah, és veritat, clar, el meu regal d'aniversari. Una tele Full HD. Una tele Full HD amb 3D, per exemple. Vinga. Ja que ens posem, escolta. Vinga, i que emeti olors, també. És que... Això està en procés. Ja està. Ara em pensaré, ara miro. Ara us dono l'enllaç. El 4. El 4, sí. El 4, que no llegeixo jo bé aquí. Ah, alerta. Ai... La boda mediàtica de l'any entre Sálvame i el socialisme català. Perdó? Sí. Perdó? Sí. M'ho pot tornar a explicar? Sí. Es veu que el senyor Òscar Cornejo és el que ha creat i ha produït Sálvame, La Nòria, va fer Aquí hay tomate... Doncs s'han fet amiguets amb Jaume Collboni, diputat del PSC, i... Què ha passat amb aquesta unió emocional d'interessos? Ai, què ha passat? Doncs una festa a Barcelona amb Belén Esteban, Jorge Javier, tota la crem de la crem del Sálvame i companyia i tots els polítics del PSC. No m'ho puc creure. No et sembla una combinació magnífica? Montilla i Belén Esteban. Montilla no estava. No estava Montilla. Estaven els més petits, els nanets del PSC. Però molt cuqui. Mila Jiménez, Carmele Marchante, Risto, vull dir, un elenco de grans artistes. Carmen de Mairena no hi era? No la van convidar? Ai, David, que he comès una zascarrillo, no? Una metida de pata. Ai. Que el Montilla sí que hi era. Sí que hi era Montilla. Però sí que és el que no entenc. Bé, escolta... De fet, la Carla coneix el seu uròleg. Després el truquem. Sí, senyor Montilla, sí. Que està al Facebook, que ho hem vist. Ja et portarem les fotos. Per cert, no cal, no cal. Per cert, senyor Montilla, que si vol venir algun dia aquí a RKB, que està més que convidat, eh? I tant! Que jo encara no l'he conegut a vostè, l'he vist de lluny i li he fet dues fotos, però ja està, de prop no, i no hem pogut parlar. Així parlem i arreglem aquest país. I vinga. Tant! Ai. El 3. El 3. París vol que TV3 es pugui veure a la Catalunya Nord de manera legal. Home, mira, molt bé. Uns sí i uns no. El que no s'aconsegueix a València s'ha d'aconseguir a França. Doncs es veu que la gent de Sarkozy doncs està parlant amb els senyors de TV3 perquè la llicència també pugui arribar a França. Home, molt bé. Una missió estupenda de TV3. I tant. Que jo que treballo a la Sagrada Família, petonets aquí, s'ha de dir que la majoria de francesos que venen... A la Sagrada Família és... El temple. El temple. No la sèrie aquella tan bona que fan a TV3. La, per bueno, cert, demà també. A la sèrie vaig, també... Sí. També n'has fet alguna cosa. Vaig hemorrejar per diners. Ja t'ho explicaré. Ara que ningú no pensi malament, eh? No, fa, no. Fa d'actor. Es morreja per diners com a actor. Bueno, com a actor, a veure si puc emportar-me a casa. Sí. Doncs sí. Què estava dient jo? Parlo que tu estàs al temple de la Sagrada Família, els francesos... Ah, ui, llavors l'has liat ara, eh? No, que la majoria d'ells, els que no són maleducats, parlen català. Fa molta gràcia, fa molta gràcia. El número 2, una iniciativa per acabar amb els estereotips de gènere als instituts catalans. Més de 100 instituts s'han inscrit a un programa sí? que es diu No seas Manolo i no seas Maripili. No seas Manolo i no seas Maripili. Sí, sí, sí. Tallers a classe per aprendre que el macho alfa dels 50... El Manolo. El Manolo ja no és el Manolo. Que el Manolo clar. També frega, el Manolo també va fer la compra i tira la basura, no només quan la Maripili s'embarassa. I també es depila. Correcte, i que la Maripili ha d'anar a treballar. També, que és compatible amb les coses, o que el Manolo es pot quedar a casa rentant també, la caseta. També, és veritat. Eh? Escolta. Doncs això us ensenyaran a les noves generacions, que jo crec que cal. I vinga, cortineta, que m'estic passant de temps. Ala. El millor de la setmana. El Top 5. ¿Te encuentras bien? Li hauria de demanar a algú que em fes la cortineta, eh? Perquè és una mica raro. Que aquí ara surti jo sol i surti la cortineta amb la meva. Ell amb ell mateix. És que no. Sí. M'ho faig tot. M'ho faig amb mi mateix. Cada nit... Unanisme pur. Unanisme, total. El número 1, no sé si és veritat, però com a mínim, és un abans. És un després, de fet és un després, però és un pas endavant. Aquí volia anar, un avance, no? Un abans, avançament és en català. Veus que vull ser correcte? No, no, no, no. Hamas i Israel disposats a parar la pitjor escalada bèl·lica en 2 anys. Home, un portaveu de Hamas. Notícia. Molt bona, sí o no? Sí, tant. La millor de la setmana. Doncs sí. Un portaveu de Hamas i el ministre israelí de defensa parlen de l'alto al foc... L'aturada de foc, alto al foc. Si el rival fa el mateix. L'escalada s'ha cobrat, de moment, la vida de 19 palestins. Però pot ser que millori. Aquí el problema és que entrem en el joc de jo ho faig, però tu també. És com un pati d'escola. Però tu primer. No, però tu primer, no tu. Clar. A veure, tothom. Esperem que... vagi bé la cosa. Intent... A veure si en aquest cas prospera i finalment s'aconsegueix algun acord. Tu què em fusta, RKB? Doncs sí. Marc Gómez Silvestre. Doncs sí. T'esperem dijous amb Rubies de Corazón. Estem aquí. El sí. dia que surten les revistes. Això serà a les 8:45 del matí? Aproximadament, entre 8:40 i 8:45. Perfecte. Doncs... I felicitats, gràcies. Que no t'ho he dit, eh? Moltes gràcies. Ja moltes gràcies. Para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. Moment de parlar de música lliure, moment de parlar d'aquesta música de lliure distribució que es pot descarregar de manera gratuïta a través d'internet. I avui ho fem a través de la línia telefònica amb la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Bon dia, David. Avui et tenim per telèfon. Sí, avui sí, eh? Avui ens has fet mitja campaneta. Però no t'acostumis molt, eh? Que vindré de seguida, eh? Jo ja saps que et trobo a faltar. Ja, per això, a mi m'agrada més també, no? En directe, així en contacte, no? Sí, i tant, i tant. Contacte directe, no? Clar. Clar que sí, però bueno, hem d'anar variant, hem d'utilitzar les tecnologies. I tant. A més, aquesta setmana estem d'estrena. Sí. Aquesta setmana ens presentes grups nous. I et porto molta varietat, com és habitual, ja, eh? Ah, molt bé. Perquè no ens avorrim, i també així una mica cada dia una mica de varietat. Així m'agrada. Que sé que t'agrada. Avui et porto una noia que es diu Alison Krau. Alison Krau? Jo diria que et sona, no? Em sona una miqueta, sí, sí, sí. Oi que sí? Sí. Però no saps cap cançó així famosa. Ai, em sona, però ara no et sabria dir. No, doncs sí, sí. Alison Krau, mira, és de... Bueno, va néixer el 1981, vull dir que és joveneta, té 29 anys. Sí. I prové de Canadà, de Nainamo, concretament. Nainamo? Nainamo. Ah, sí. De British Columbia, sí. Tot i que avui viu a Cornerbrook, però bueno, per allà està, eh? El tema es queda per allà. A Cornerbrook, això és com ser de Barcelona i viure a Cornellà, no? Més o menys? A Cornellà, sí. Exacte. sí, sí, sí. Doncs sí, Krau grava amb la seva pròpia marca discogràfica que es diu Rubenesque Records. És una mica així com burlesc, no? Té una pròpia marca discogràfica. Sí, exacte. La forma el 2003 i distribueix la seva música a través de llicències Creative Commons. Per això ens agrada tant Alison Krau. Sí. I comença a tocar professionalment el 1996, amb només 15 anys. Déu-n'hi-do! Sí, sí. Ja sempre et porto jo gent una mica superdotada. Sí, sí, gent molt espavilada. I a més això, no?, que aposta per la música lliure, que això ens agrada molt. I tant. Clar que sí. Doncs comença amb 15 anys a tocar el típic, no? Vas a cafès, a bars, per allà per la illa de Vancouver. Fins al 2001, per això no arriba el seu debut, perquè és quan surt el seu primer EP, que ho portava per títol Lisa Songs plus 6 Songs, o sigui, la cançó de Lisa i 6 Songs més. Ah. Està bastant bé, no? Sí, sí. I quan tenia 22 anys, és quan treu els seus primers àlbums de llarga durada, que s'anomenaven Secrets i Tidings. Vull dir, bastant joveneta, eh? Sí, sí, sí. Ho tenia ben clar que volia ser artista i, mira, això està molt bé. Tot i la seva gran trajectòria i una crítica i un públic favorable, no és fins al 2005 que Krau surt del país i decideix fer una gira europea. Sempre s'havia quedat per allà per Canadà, sí, una mica per als Estats Units, però bueno, tampoc es passava molt, eh? Una mica casolana. I al final del 2005 diu, va, vinga, anem cap a Europa, que ja toca, no? Ja va tocant. I va fer una gira europea per Dublín, Londres, Múnich, Frankfurt, Amsterdam i París. Déu-n'hi-do, ni més ni menys. A nosaltres ens va tenir una mica oblidats. Una miqueta, sí. I, bueno, el 2007 torna amb Disley Delbert i una dada curiosa que em va fer molta gràcia que és que el 2009 va intentar fer una gira europea un altre cop, però en tot el tema aquest del nou concepte d'antiterrorisme i immigració il·legal i tal, es veu que no va poder entrar a Anglaterra, Escòcia i Irlanda. Ostres! Bueno, va arribar fins a l'aeroport de Gatwick, però sí, no la van deixar passar. Vull dir, els coses guàrdies que passen, arribes i te n'has de tornar. Sí, els guàrdies no la van deixar passar i al final va haver d'anul·lar aquesta part de la gira i se'n va anar directament doncs, a la resta d'Alemanya, la República Txeca i a Àustria. Déu-n'hi-do! Jo no sabia això, però és bo que quan ets un artista, encara que siguis famós, sí, tu has de tenir igualment el que es diu un Certificate of Sponsorship, que és una mena de permís que et dona dret a estar al país durant 14 dies. Ah, és curiós això. Si estàs més de 14 dies, has de tornar-lo a renovar, o si no et fan fora. Mm. I es veu que ella això no ho tenia en regla i, sincerament, doncs mira, directament no la van deixar entrar. Ostres! Molt fort, no? Sí, sí, sí, sí. Sí, jo pensava que els artistes tenien via lliure per tot arreu, però no, eh? Ja, no, no, no. Al cap i a la fi, són ciutadans. Són igual, humans, com tots els altres. L'últim disc que ha fet aquesta noia és del 2010, vull dir, bastant actual, i es diu Spiral. I és d'aquest disc que ens portes un tema avui? Home, i tant, jo et porto sempre l'últim, David. Ah, així m'agrada. Si vols més informació d'aquesta noia, és molt fàcil, la pàgina web, alisongrau.com. Perfecte. I anem a escoltar avui No Matter the Battle. Doncs amb això ens quedem. Fins demà, Vanessa Leiva. Adéu. Adéu. RKB 106.9 FM. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. I després... ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. I després d'un intens cap de setmana de festes majors, de fires, el Marc torna amb energies renovades al programa i amb propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. Bon dia, Marc. Bon dia, David. Què tal? Com anem? I tant, renovadíssimes venim amb energies avui. Si vols, comencem parlant de coses gratis per fer a Barcelona avui. I tinc una proposta molt interessant. A veure. De música clàssica. Amb el cor jove de Taplou. Serà a la Catedral de Barcelona a les 7 i quart. Home, doncs una proposta sempre... gratuïta ben i ben maca, eh? Sí, sempre és bonic sentir cors i més a la Catedral de Barcelona. Doncs, que no sempre s'hi pot entrar gratis, eh? I tant, i a més amb música, música clàssica i gratuït. Això ja és fantàstic. Doncs la candidata de Barcelona no cal que diguem on està, no? Jo crec que tothom ho sap. No. Tap Low hem de dir que és, una, és un cor de música de una zona d'Anglaterra. Venen des d'Anglaterra directament per fer el concert. Doncs ens hi acostarem, jo crec. Tot i que a l'hora de les 5 i quart no és molt bona, però bueno, sortim abans de la feina. Ho intentarem, sí. I més música clàssica. Devon Youth Wind Orchestra. Serà al Museu Marítim a les 6 de la tarda. Doncs també una altra proposta per anar-hi a veure el Museu Marítim gratis. Gratis. Veient una proposta musical. En aquest cas, el Museu Marítim a l'Avinguda de les Drassanes número 1. I més coses. Tenim 13 poetes marroquins que ens faran un recital. Marroc en vers. Serà a la Biblioteca Rodoreda a les 7 de la tarda. La Biblioteca Rodoreda al carrer de les Camèlies, número 76. Això està a l'estació de metro d'Alfons 10. I tenim més propostes, més varietat, eh? Sí, un monòleg tenim, de Darío Francisco i Maria Benítez. Tinguem el sexe en pau. Serà a la Biblioteca Horta a les 7 de la tarda. La Biblioteca Horta, que queda al carrer del Vent, número 1. I ja per acabar el dia tindrem un passi d'un documental, La Luna en Ti, un documental de Diana Fabiona. Serà al Centre Cívic Sagrada Família a les 8 del vespre. El Centre Cívic Sagrada Família, que queda al carrer Provença 480. Evidentment, a quin barri? A la Sagrada Família. No falla. No falla. I bé, això és tot per avui. Doncs, Marc, t'esperem demà amb més propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. Doncs aquí estaré. Fins demà. Que vagi bé. Minutets que passen de 3 quarts de 9 del matí. Continuem en Línies Obertes, continuem a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I ara tenim uns entrevistats, però clar, quina música poso per presentar-los? No sabia. És que també, com que estan una mica pirats, tampoc no sé jo què posar-los. Igual se'n posen violents. I és que tenim aquí, ni més ni menys que Arantxa Juan. Molt bon dia. Hola, bon dia, David, què tal? Joel Navarro. Hola, què tal? Què tal? I un infiltrado. Otro loco. Otro loco. Otro loco que se ha sumado. Se ha unido. Aquí estoy, pues aquí me meto también. Yo vine a promocionar. A promocionar tu libro. No, el meu espectacle. Tu també tens un espectacle. Sí, el Llantiol. Sí, és que ha decidit fer-se accionista del nostre. Des d'ara. Tenim aquí aquests dos bojos. Bueno, ja serà menys, gràcies. Que ens acompanyen al Teatre Llantiol tots els dimecres amb Tratamiento de Show. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Nos lo recetó el médico y dijimos, venga. Venga, vamos a ello. Vamos a ver si nos curamos ya. Home, hi ha una veu que segur que recordareu d'aquí del programa, l'Arantxa Juan. Sí, una miqueta, oi, no? Ja trobem a faltar, per aquí. Ai, i vosaltres també. Per la ràdio. I si recordeu la meva és que necessiteu Tratamiento de Show. És Tratamiento de Show, sí. A veure, què és això de Tratamiento de Show? Explica-li-lo, Joel. Tratamiento de Show, com dir-ho, és un espectáculo de monólogos. És más allá del monólogo, ¿eh? Porque hay todo un... Más allá del monólogo. Sí, sí. Es de Twilight Zone. Parece que... Punset, tot. Ay. Parece que vaya a dar miedo, pero no da risa, ¿eh? En el fondo. Da risa, damos mucha risa. El público, yo no sé si acaba riendo ya por miedo a muerte o a estar encerrados en las celdas con nosotros. Cuando sobreviven a la música de introducción que nos ponen corporativamente en el Llantiol, ya saben que a partir de ahí la risa es nerviosa, con miedo de muerte y todo lo que venga será bueno. La verdad es que merece la pena solo pagar la entrada por la premúsica, sí, de Llantiol que ponen antes. Los niños del Llantiol, que les llamamos, sí, con cariño. Sí, bueno, o niños, llámale espíritu. Que es como, sí, satánico. Sí, Llantiol, Llantiol, sí, Llantiol. Si lo oyes al revés, resulta que es la canción de Rita Irasema. Es gracioso el chaval, como el suelo. Sí. Parece monologuista. Sí, sí. Oye. No, qué majo es. Yo, bueno, pues eso, que sí, que son monólogos. Que monólogos. Parece que no, pero somos cuatro monologuistas allí, locos de remate, que nos han recomendado pues un tratamiento de show. Os invitamos a que visitéis nuestro psiquiátrico. Puertas de Mordor. Y nada, eso. Ay, mira, me ha vuelto la voz. Ay. Es todo lo que tenía que decir. Gracias. Ya está. Básicamente muchas gracias, Arantxa Quan. De nada. Venga, buena nit. Hay noches de día. Sí. Vale. Bueno, es que hay algunos que han dormido poco, ¿eh? Sí. De hecho, lo que nos importa realmente es saber si os desnudáis o no. En eso, parte, nos desnudamos el alma. Sí, ¿no? No, es minuto uno. Minuto uno es striptease con borlas pezoneras, ¿eh? Y a partir todo de ahí, a partir de ahí ya da un bajón eso. Sí, ya acabamos un marionetas poco. Del pene, entonces. Sí. Todo. Bueno, eso ya es la imaginación del público. Vale, ya, ¿eh? Vale. Pero lo importante en el fondo es que cada uno venga y se lleve su interpretación. Sí, con aplausos. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. Es lo típico que se suele decir, cada uno después se lleva su interpretación. Es como cuando vas a un museo y ves un cuadro y dices, ¿qué coño es esto? Llevarte cada cuadro, uno que se lleve su interpretación. Llevarte el cuadro quedaría feo, entonces llévate la interpretación. Sí. Sois cuatro monologuistas. Sí. Lo que pasa es que hemos venido nosotros dos. Habéis venido dos. Los otros son más listos y se han quedado durmiendo. Eso que tiene. Siempre hay dos que pringan. Hicimos a piedra, papel, tijera, lagartos Spock. Y nosotros sacamos tijera y los otros Spock, hemos cabrones. Hemos perdido muy fuerte. ¿Quiénes son los otros dos monologuistas? Presentándonos un poquito. Básicamente los otros dos monologuistas son Arantxa Quan y Joel. Ah, no, esos somos nosotros, vale. Sí. Estaríamos hablando, es bipolar el chico. Estaríamos hablando de Javier Nicolás Santiago, que es un monologuista argentino que no tiene apellido, tiene solo nombres, como podéis ver. Está traumado. Y bueno, que lleva muchos años trabajando en Buenos Aires, y ahora lleva un año y pico aquí viviendo en Barcelona, y dijimos, ven pa' aquí, ven pa' Come Comedia, que es nuestra compañía. ¿Come Comedia? Sí, somos así de originales. Es como los Comecocos, pero de risas. Sí, nosotros somos, si habéis visto el cartel, somos los fantasmitas del Comecocos, y nuestro Comecocos es nuestra propia compañía, que se nos come por los pies. Correcto. Las deudas se nos comen por los pies. Es la alegoría. Y con el número 4 tenemos a Loulogio. ¿Loulogio? No. Sí. Es un figura. Sí, lo sabemos. Es un loco. Bueno, que lo expliquen ellos, pero no grandes es. Conceptos del mundo del grandes. Cómico. O sí. Explica tú. A ver si es verdad. A ver si es el mismo. A ver si hicimos un buen fichaje. Sí, ¿no? La batamanta. Hombre. Correcto. ¿Tienes frío, perra? Pajillator Plus. Lo mueven dos gnomos gallegos. Yo no puedo, no tengo brazos. Es la que más me gusta. David, ¿los conocías? No, lo de la batamanta, sí. Lo demás, el otro. No. No te preocupes, nosotros te traeremos aquí todos los gags y eso. Para vale. Están muy bien. De hecho, si no me equivoco, a raíz de lo de YouTube, le salió un trabajo en Telecinco poniendo la voz en un programa. Sí. Y pudo conocer a Yola Berrocal, que es importante. Sí, es un súper sueño. Biográficamente es un punto y aparte. Sí, porque claro. Es el amigos, futuro. Tenéis que apoyarnos. Necesitamos vuestro apoyo. Ay. Este miércoles. Nos la jugamos. Paréntesis. Pasa el balón. Paréntesis. Hay función. Tratamiento de show. Pues estamos en el Yantiol todos los miércoles a las 10:30. Sí, este miércoles también. Teatro de monólogos. Divertido. Risas. Risas. Y contamos contigo. Bueno, esto es una vergüenza. Esto lo podemos encontrar en YouTube si buscamos tratamiento de show. Difícil. Sí, lo podéis encontrar, buscadlo, porque es nuestro vídeo de promocional de... Bueno, nuestra familia nos ha retirado la palabra después de ver el vídeo. A Joel más, porque juega con muñecos y con pasminas. Correcto, sí. Bueno, muchos socios son muy buenos. Ahí veréis, bueno, veréis que hay unos medios, un despliegue de medios sin precedentes. Sí, sí. Lo hemos grabado con móviles. Es HD muy, muy grande, es muy alta tecnología total. Sí. 3D. Sí. 3D también, podéis tocar lo que queráis. Exacto. Es pantalla. Correcto, el muñeco de Ronaldinho sale. Sí, que es un fichaje, un cameo que hicimos así rápidamente, ¿sí? ¿Sabes? Bueno, que se ha cambiado el nombre, ahora se llama El Andóbal, ¿eh? Ya no se llama Ronaldinho nunca más. Que lo sepáis. Esto es información que aportamos aquí como buenamente podemos. Pero esta es nuestra promo porque nosotros luchamos contra un enemigo que no es Goliat, es la Champions, que es mucho peor. Sí. Porque Gutskaip mejora más gente. Y vencimos bastante bien, ¿eh? Vencimos. Conseguimos es que tener sí. el teatro bastante llenito para ver un partido de Champions del Barça. Estuvo es una bien. Satisfacción ir, también para nosotros porque hay vida más allá del fútbol. Y está en un psiquiátrico, no queremos decir nada. Eso la verdad es que dice mucho. Sí. Pero las habitaciones acolchadas tienen su qué, ¿eh? Sí, hombre, como... pues sí. Oye, qué morbillo, te coge un arranque, le das un cabezazo y no pasa nada. Claro. ¿Y lo relajado que te quedas? Pues sí, es verdad. Es un momento ahí. El Bagdad está maravilloso, la verdad es que sí. Sí. No queríamos decirlo, pero no eran blancas, y nosotros ahí. Claro. Eran acolchadas, pero... Oy. Por cierto, yo si me permitís voy a hacer un pequeño inciso. Incisa, incisa. Voy a hablar de un tema relacionado con los monólogos. Y con Arancha Juan. ¿Conmigo? Y con el Club de la Comedia. ¿Ah? ¿Con el Club de la Comedia, seguro? ¿Ya te han fichado? ¿Ya te han fichado? No os lo había dicho, pero me voy. Me voy a decir ay, perdona, el Club de la Comedia. Se me ha ido la Paramount, los monólogos de la Paramount. Se me ha ido ahora sí, un poco... Sí. No, pero tranquilo, que déjalo caer, que ya vendrán. Por si acá. Dentro déjalo. De poco, dentro de poco. Eva sí, H, sí. Eva H, yo soy más guapa. Bueno, Arancha, a dime, ver, dime. ¿Alguna cosa explicarnos? Bueno, sí, sí, nada, pues eso, que he estado colaborando con Paramount un poquito así, nada, un poco solo. ¿Un poco solo? Sí, porque nada, nos llamaron a un grupo de monologuistas así amateurs, porque todavía no somos profesionales. Bueno, ahora sí, ya. ¿Cómo que no sois profesionales? Ahora sí. ¿Vosotros cobráis por hacer monólogos, sí o no? Sí, pues ya está, hace ya mucho tiempo de eso. Ah, ¿veis? Pues entonces ya está. Lo que me dijo mi madre fue, si alguna vez tienes que decir esto de tendrás que pagar para verlo, que sea algo legal. Monólogos. Esto. ¿Qué horario es? Que me he equivocado. Sí, sí. No, están en el cole. Están en el cole todos. En la Paramount, perdón, esta voz no es la mía normal, ¿eh? Es con Cazalla. Sí. En la Paramount nada, nos convocaron la primera semana de la Comedia de Madrid. ¿Sí? Y esto fue por diciembre, si no me equivoco, ¿no? Más o menos. Y convocaban a monologuistas amateurs, más o menos. Bueno, ¿sí? Emergentes. Emergentes, vale. Emergentes. Me gusta, emergentes, como sí, las economías. Queda mucho emergentes, mejor. Sí, hombre, sí, porque Arantxa, vale. Tú cobras. Yo cobro. Un poco mucho, pero... Cobras, sí, exacto. Digamos, sí. Aquí lo importante es eso. ¿Se cobra o no se cobra? Sí, de hecho Paramount paga. Paga Paramount, que estoy esperando todavía el ingreso, ¿sabes? Y bueno, pues les gustó también, pues era un open mic, un micro abierto de estos que te dejan 4 minutos y si no, pues te dan patadón en el culete, con el público así muy fuerte. Funcionó bastante bien el tema, nos llamaron para la siguiente ya grabada, que ha sido un piloto. El piloto del piloto del piloto del programa piloto. Entonces, va a salir. Puede que salga, puede que no. Eso nunca lo sabremos porque... Y el otro día viene a promo, ¿eh? En Paramount. No, cuidado, ¿eh? Bueno, pues entonces saldrá. Pues nada, todos atentos al monólogo de Arancha. Desde aquí lo único que puedo decir es, Paramount, no vuelvas a pagar público para que vaya, porque el público pagado no ríe. Es mismo, no es tan agradecido. No es tan agradecido. Es como el diario de Patricia. Sí, no es lo sí. mismo. La gente no hace un aplauso y hace un único aplauso. Y eso no. Quedaba gracioso con Santiago Segura. Y nunca hay 32 dientes en la boca, nunca. Nunca. Pero los bocadillos están buenos y la gente va por eso. Pero yo muy contenta de estar con mis amigos, con los compañeros, con toda la gente de Páramo, que se han portado super, estupendamente siempre. Oye, te pagan el hotel, hombre, te pagan la estancia, te lo pagan todo. ¿Qué más se puede pedir? Te pagan las jarras, sí. Nos quedan 2 minutos venga, de programa. Pues, así no, que... pues no hablemos más de mí, hablemos del libro de Joe. En estos 2 minutos... Vamos a hacer 2 cosas. Una de las cosas que me comentabais es, si hay algún oyente que quiere venir sí, a vernos... Que venga. Entradas. Tenemos un sorteo de entradas dobles muy fuerte. Sí. Simplemente tenéis que decirnos el nombre de alguno de los integrantes de Comic Comedia que no seamos ni Arancha ni yo. Venga. Lo hemos dicho. Es fácil. Y si no, buscando en la web de Atrápalo o en la web del Llantiol, está ahí, ¿eh? Incluso en nuestro entonces, Facebook. Nos enviáis un mail a joel@republicafreak.com, ¿sí? Eso ¿sí? somos nosotros también, sí. Hacemos vídeos muy locos en republicafreak.com. Sí, sí. Que lo hemos paralizado un poco con todo el tema este del teatro. Y pero entonces nos enviáis un mail ahí a joel@republicafreak.com y los 5 primeros que lleguen les daremos 5 entradas dobles. Y los 5 segundos les daremos un 2x1. O sea ah, que... perfecto. A ver. Vamos. Si no sí. venís y si vais a ver el partido es porque sois tontos. Ah, hay que sí, pagar. Es que no hay partido esta vez, Arancha. Ah, pues esta vez, además, ¿qué listos no hay partido? Sois? Bueno. ¿Qué listos sois? Y ahora, en 1 minuto, ¿por qué tienen que ir nuestros oyentes a veros? Porque está Arancha Juan y es muy buena. Bueno, eso ya... Eso es que por es descartado. Monín, es que es monín. Ay, porque es muy divertido. A ver, es un espectáculo de monólogos. Es más allá del monólogo realmente, porque hay un hilo conductor muy divertido. Sí. Y realmente es como un increscendo de locura. O sea, cada loco con su tema, un poco versionando... ¿Quién era? ¿Era Melendi? No. Puede ser. Y realmente son 4 historias de 4 locos muy divertidas y realmente merece mucho la pena. Pues, y es que es baratísimo. O sea, reservando son 8 euros. Nada, esto está tirado, esto es un cubata de fin de semana mal bebido. Cubata barato. Barato. Sí, sí. Bueno, yo es que me muevo por los bajos fondos y a los 8 euros nunca llegamos. Arancha Juan, Joel, muchísimas gracias. Los miércoles en el Llantiol. Correcto. Marco Silvestre, hasta el jueves. Ale. Y a todos vosotros, deciros que mañana volvemos a partir de las 8 de la mañana aquí a RKB, a Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David.